Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz ve bu temennilerle bugünkü Okudun mu programımıza başlangıç yapıyoruz efendim. Bugün de Okudun mu programıyla huzurlarınızdayız ama şunu belirtmek lazım ki son programlarımız Okudun mu itibariyle ama Okudun mu ile başlayan bu süreç inşallah başka bir hale bürünerek ama aynı çizgiyi, aynı esasları koruyarak inşallah devam edecek. Daha çok kıssalar eksenli bir program yapmayı düşündüğümüzü daha önce de size arz etmiştik, söylemiştik. Efendim bugün Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber her zaman yaptığımız gibi Okudun mu programımızda yine bir tefekkürün izini süreceğiz. Bu tefekkürün izini sürmede biliyorsunuz ana takip noktamız sureler, kısa sureler bilhassa. Kısa surelerin geldiği nokta itibariyle bugün hangisini konuşacağız? Felak suresini konuşacağız ve nasıl konuşacağız? Felak ve nasıl birleştirmeyi de hatta düşünüyoruz. Bakalım artık programın işleyişi esnasında, yürüyüş esnasında neler olur onu pek kestiremiyoruz. Çünkü bazen sadet harici, istidradi durumlar olabiliyor. Onu da belirtmekte fayda var. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sıhhatiniz, afiyetiniz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah hamdinizi önce kaim sonra daim eylesin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam şimdi geldik dayandık Felak suresinin kapısına. Evet. Efendim. Felak suresi Mekke'nin ilk yıllarında indirildi diye siz de eserinizde zaten belirtiyorsunuz. 5 ayetten oluşuyor. Resmi sıralamada 113. İniş sırasına göre efendim 20. sure. Şimdi bu sure Felak ve Nas bizim özellikle istiaze, korunma amacıyla halk arasında da çok yaygın efendim okunan, biraz da teberrüken belki okunma istidadı özelliği taşıyan surelerimiz. Evet. Bu yönü daha çok ön plana çıkıyor. Bir şey olduğu zaman hemen musibet esnasında bir tehlike karşısında ne bileyim ben görünmeyen manevi bazı işte tasallutlar karşısında vesaire istiaze kastıyla, korunma kastıyla sığınma amacıyla efendim o vurgulanır. Bu ön plana çıkarılır. Ama tabii bu yönü ön plana çıkmakla beraber başka ne türlü zımnında derinlikleri var. İçinde neler barındırıyor onları inşallah bugün konuşmak istiyoruz. İnşallah. Gündeme getirelim istiyoruz ve ben de her zaman yaptığım gibi meali şerifi aktarayım. Buyurun. Ondan sonra da başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, yarattıklarının ortalığı kaplayan karanlığın, düğümlere üfleyenlerin ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Felak suresinin meali, kısa surelerin tefsiri kitabından, hocamızın eserinden efendim yaptığı meal. Hocam, şimdi bir kulle başlıyor. Evet. Az önce hani ben istiaze diyerek aslında gizli bir atıfta da bulunmuş oldum. Bir başlangıç olsun diye siz sığınma dediniz. Kul ve euzu dediğimizde neyi düşüneceğiz? Buradan başlarsak zihnimize neler gelecek? Evet. Programın İlk cümlesini geldik kapısına dayandık Felak suresinin dediniz. Evet. İşte Felak ve Nas aslında sonuçta kimin kapısına dayanılacağını haber veren bir suredir. Biz program itibariyle geldik Felak ve Nas'ın kapısına. Aslında Felak ve Nas kimin kapısına nihai olarak gidilmesi lazım geldiğini, kime sığınmak lazım geldiğini öngören, öğreten, bir takım detaylar ortaya koyan Kur'an-ı Kerim'in resmi sıralamadaki son iki suresi ama iniş sırası itibariyle Risaletin ilk yıllarına, üçüncü yılına tekabül eden bir dönemde 20 ve 21. sıralarda indirildikleri kabul edilir. Bazı yaklaşımlarda bu surelerin Medine dönemi suresi olduğu iddiaları da vardır ama surelerin metin yapısı, şekil dizaynı ve ele aldığı konular bakıldığında daha çok Medine'yi değil Mekke'yi ilgilendiren bir yapı arz ettiğini ortaya koyuyor. Benim acizane kanaatim de surelerin medeni değil Mekki olduğu yönündedir. Çünkü bu surelerin her ikisi de aslında bir ihtiyacın karşılığı olarak, yaşanmış bazı pratiklerin karşılığı olarak kime sığınmak gerektiğini öngörüyor. Kimlerden, nelerden sığınılması gerektiğini, belli ki bir sıkıntı var, bir dayatma var, bir baskı var ve insanlar Mekke'de müminler sayı itibariyle oldukça az, güç itibariyle de son derece sıkıntıdalar. İster istemez bir kapı arayışı içerisindeler. Vahiy onları elbette yalnız bırakmıyor ama sorulan sorulara istenen düzeyde cevap bulunması için de ilahi müdahalenin kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor. Öyle bir ortamda indirilmiş olması lazım. Sure aslında insanların çaresiz olmadığını öğreten bir suredir. Her ikisi de Felak ve Nas sureleri. Bir sığınak arayışının cevapsız bırakılmayacağı ve bu sığınağın da aslında bir önceki sure olan İhlas suresindeki bir kelimeyle bize bir ışık tutan yapısını ortaya koyar. Orada Rabbimiz İhlas suresi bu surelerden sonra indirilmiştir. Resmi sıralamada öncedir ama iniş sırası olarak İhlas Felak ve Nas'tan daha sonradır. İşte bu Felak ve Nas suresinde nelerden sığınmak ve kime sığınmak gerektiği üzerinde durulur. Üç sıfat yer alır bu iki surede Rabbimizin. Biri Rab sıfatı, biri Melik sıfatı, biri de İlah sıfatı. Bu üç sıfat. Bu üç sıfat aslında İhlas suresinde Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı üç olumlu ifadeyi de karşılar. Yani bunlardan Rab sıfatı Allah'ı, Melik sıfatı Ahad, İlah sıfatı da Samet sıfatıyla karşılanabilir. Dolayısıyla bir sığınak arayışında olanlara aslında söylenmek istenen şudur. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah'tır, tektir. Yani sığınağınız da tektir manasının öngörüldüğünü düşünüyorum. O itibarla sığınma ihtiyacı insanlar için karşılanmış bir ihtiyaçtır. Yani ve Allah ahadiyetle istiaz, sığınma burada birleşiyor. Birleşiyor aslında. Öyle düşünüyorum. Yani nelerden sığınmak lazım? İşte şu şu şu şu şeylerden. Peki kime sığınmak lazım? Rabbe sığınmak lazım. İşte o Rab aynı zamanda meliktir. Yani yöneticidir. Aynı zamanda ilahtır, üstün güçtür. Öyleyse bu sıfatlar aslında tek olan Allah'ta toplanan sıfatlardır. Sığınacağınız makam, sığınacağınız, zorlayacağınız kapı tektir. O da ehad olan Allah'ın makamıdır, Allah'ın katıdır. Bu mesajın zımnen verildiği kanaatindeyim. Bir sığınma ihtiyacı karşılanıyor. Samet sıfatı da esasında bu anlama hizmet eden bir mana içeriğine sahiptir. Hani Samet, yaratıklara muhtaç olmamayı ve yaratılan her şeyin aslında Allah'a ihtiyaç duyduğunu ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda çok nefis iki ayet-i kerime vardır. Bunlardan biri Fatır suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Ya eyyühennas, ey insanlar, entumul fukara'u ilallah. Fatır suresinin 15. ayeti. Allah'a karşı. Ey bütün insanlar, sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. El fukara, ihtiyaç içinde olanlar anlamına geliyor. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız buyuruyor. Başka bir ayette Muhammed suresinde şöyle buyuruyor Yüce Allah. Vallahul sonsun ayeti Muhammed suresinin 38. ayeti. Vallahul ganiyyu. Gani olan, zengin olan Allah'tır. İhtiyaçsız olan Allah'tır. Ve entumul fukara. Sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. İşte bir sığınma bir ihtiyacın ifadesidir. Allah-u Teala bu ihtiyacı kendisinin karşılayacağını, sığınağın sadece onun makamı olduğunu insanlara öğretiyor. O itibarla hem İhlas suresi, hem Felak, hem de Nas sureleri Allah-u Teala'nın tek sığınak olduğunu, tek koruyucu olduğunu, tek yönetici olduğunu, tek sahiplenici olduğunu ve aslında onu hesaba katmadan yaşamanın da hayatı doğru kavramaya hizmet etmeyeceğini ifade ediyor. Neticede yani istiaze ve Rab sıfatları bir taraftan insani bir ihtiyacı insan tarafından öğretirken, bir taraftan da Rabbe sığınmanın tek sığınak olduğu bilgisini insana vererek bir moral depolama. Yani sıkıntıdaki bir adamın moralmen desteklenmesi ona yapılabilecek belki en büyük iyiliklerden bir tanesidir. Böylece Mekke dönemi Müslümanlarının sığınak arayışının cevaplandırıldığı anlaşılıyor. Moral desteği onlara veriliyor bir taraftan. Öbür taraftan da onlara hayatı zindan etmek gibi bir ahlaki düşüklüğün sahibi olanlara da, yani siz bu müminlerin sayısını az görerek efendim ekonomik ya da siyasi güçlerini zaten yok sayarak, yetersiz görerek bunları sahipsiz görmeyin. Bunlara karşı çıkışınız aslında kainatın sahibi olan Allah'a karşı çıkmakla eşdeğerdir diyerek bir taraftan da onlara gözdağı verilmesi amaçlanıyor olabilir. Yani çok yönlü bir mesaj içeriği. O döneme bakan bir okuması yapılırsa bu tarz bakılabilir. Evet, Mekke dönemine bakıldığında bir sığınma ihtiyacının insani bir özellik olduğunu ve Rabbimizin bunu karşıladığını, karşılayacağını ifade ediyor. Böylece müminlere moral desteği verilirken, öbür taraftan da müminlere hayatı zindan etmek isteyen algının da aslında müminlere, aslında peygambere, hatta aslında hakikate karşı çıkmanın ötesinde Allah'ı inkara, Allah'ı karşılarına almaya, Allah'a düşman olmaya işi dönüştüren yapısına dikkat çekiyor. Çok nefis bir ayet-i kerime var En'am suresinde. Orada Yüce Allah buyuruyor ki peygamberimize, "Kadine alemu." Biz iyi biliriz. İnnehu leyahzunukellezî yekûlûn. Bu adamların söylemekte oldukları ya da söyleyecekleri sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz iyi biliyoruz. Fe innehum, bu adamlar la yukezzibûneke. Aslında seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimîn. Lakin bu zalimler bi ayâtillâhi yechadûn. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Onlar Allah'a karşı bir duruş ortaya koyuyorlar. Böyle bir olunca mücahide, değil mi? Bir savaş veriyorlar. Savaş abi. Veriyorlar. Yoksa onların Hazreti Muhammed'den yana sallallahu aleyhi ve sellem bir problemleri yoktu. Hatta çok itibar ettikleri bir insandı Mekke şartlarında, ama ne zaman ki kendi ekonomik, siyasi nüfuzlarını bir anlamda hakka yönlendirme teklifiyle karşılaştıklarında, işte o zaman beğendikleri Hazreti Muhammed onlar için bir çıban başı oldu, hedefe konuldu. Rabbimiz bu defa Hazreti Peygamberi ve müminleri sahiplenerek, yani onların çeşitli çıkışları seni üzmesin. Hatta mesela İnsan suresinde buyuruyor ki, surenin 24. ayeti olması lazım. Orada buyuruyor ki Estağfirullah, fasbir li hukmi rabbik. Hatta 23. ayetinden söyleyeyim. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Kur'an'da böyle inna nahnu ifadeleri vardır. Birkaç yerde geçer. Bu Cenab-ı Hakk'ın vahyini sahiplenmesi anlamında bir ifadedir. Yani biziz biz. Evet. Biziz, başkası değil. Vahyin kaynağında başkalarını aramayın. Var orada. Evet, hem inne edatı var, hem nahnu var, nahnu. Tam tekitli ifadeler. Biziz biz. Bu Kur'an'ı sana peyderpey indirmekte olan elbette biziz. Yani seni suçlamasın bu adamlar. Neticede onlara da seslenerek, muhatabınızı yanlış seçiyorsunuz. Burada Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kabahatinden söz edilmez. Onun sahibi biziz. Vahyin sahibi biziz. Öyleyse bu vahiy iddiasıyla ortaya çıkan Hazreti Peygamber, hem o dönemde Hazreti Peygamber ve müminler, hem sonraki dönemlerdeki bütün müminler, vahiy adına bir iddiası olanlar, vahiy adına bir çıkışın sahibi olanlar, aslında belli ki çeşitli sıkıntılarla karşılaşacaklardır. Çünkü ne zaman vahyin dönüştürücü gücüne dikkat çekilirse Kur'an-ı Kerim'de, o ayetlerin sonunda, peşinde böyle bir sabır vurgusu gelir. Enteresan. Yani mesela hem Müzzemmil suresinde var, böyle 7-8 ayet geliyor, ondan sonra Fasbir alâ mâ yekûlûne. Onların sözlerine karşı dayanıklı ol. Yani onlara eyvallahın olmasın. Onlar seni bir şeye zorluyorlarsa sen kendi inanç sistemine sadakatle sarılmaya devam et. Hem mesela Müzzemmil'de var, Müddessir'de var. Fasbir sabren cemîlâ diye hem ilk grup ayetlerinde. İşte İnsan suresinde var, başka surelerde var. Lokman suresinde var. İşte iyiliği emret oğluna öğüt verirken. اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Ey yavrum işte namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten nehyet. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ Başına gelecek sıkıntılara karşı da sabret. Demek ki bu işler sabır gerektirecek bir takım sıkıntılarla yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Orada da öyle. İnsan suresinde de فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ Ey peygamber sen şimdi Rabbinin hükmüne karşı dayanıklı ol. Ona sarıl, sıkıca, ısrarcı ol. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آسِمًا اَوْ كَفُورًا Bu adamların içerisinden sürekli günah işleyen, sürekli günahtan beslenen ve her iyiliğe karşı her tür nankörlüğü ortaya koyan bu adamlara hem itaat etme, hem boyun bükme, hem aldırış etme anlamı var. وَلَا تُطِعْ böyle üç tane anlamı var. İtaat etmemek, boyun bükmemek, aldırış etmemek. Sen onlara itaat etme, aldırış etme. O zaman bir sığınak ihtiyacı var demektir. İşte Rabbimiz bu üç surede Allah'ın müminleri sahipleneceği müjdesini veriyor ve bütün zamanların müminlerine bu müjdeyi veriyor. Bunlar müthiş bir müjde ve teselli pınarı. Teselli, aynı evet. Zamanda. Bir de sahte sığınaklardan ziyade hakiki sığınağın ne olduğunu, hani dünyevi sığınaklara sığınmayın, sizi bir sığınağa sevk eden güç, irade, işte maddi bir takım imkanlar karşısında siz de bunların cinsinden sahte sığınaklar icat etmeyin. Ondan sonra bunun karşılığının gerçek sığınağın bu olduğunu bilmeniz gerekir gibi hakiki yani sığınmanın neresi olacağını işaret ediyor gibi de hissettim doğru. Doğru. Hazreti Asiye diye bildiğimiz işte Firavun'un hanımı mesela dünyevi şu kadar ihtişama bu kadar debdebeye rağmen asıl sığınağın Firavun ve sarayı olmadığını idrak etmiş. Aynen. Ve Tahrim suresinin son 2-3 ayetinde Rabbi ibnili indeke beyten fil cenneti. Yani ya Rabbi ben senin cennetindeki köşküne talibim. Ve neccini min firavune ve amelihi Firavundan ve onun işlemlerinden ve neccini minel kavmiz zalimin bu zalim toplumdan sen beni kurtar diye şekli ama aldatıcı sığınak görüntülerinin hakikati ifade etmediğini mesela o Firavun ve hanımı örnekliğinde de Rabbimiz bize öğretiyor. Burada da asıl mesaj budur. Nereye? Yani Rabbani sığınakların olması lazım. İlahi sığınakların olması lazım. Aynen öyle. Hakça, hakikatçe olması lazım. Çünkü hocam çok yanlış anlaşılan bir rivayet var. Siz de farkındasınızdır mutlaka. Hani bir parantez içi mesele olarak söylüyorum. Düşmanın silahıyla silahlanınız. Düşmanınızın silahıyla silahlanınız. Şimdi düşmanın mesela hakka, hakikate, ilahi, kutsi esaslara riayet etmeden yaptığı hücumlar ve burada kullandığı gayrimeşru araçları aynıyla efendim ona döndürmek, aynıyla ona mukabele etmek şeklinde bazen anlaşıldı bu. Yani çünkü düşman, eleştirdiğiniz şeyi siz yapına döndü. Siz yapına döndü. Yani biz karşılık vereceğiz derken düşman sana ne bileyim ben hiçbir had hudut tanımadan, hiçbir kutsalı olmadan, prensibi olmadan, ilahi ölçüleri olmadan hoyratça saldırıyor. Düşmanın silahıyla silahlanıyorum. Onun o gayrimeşru silahının aynısını, aracının aynısını efendim bir sığınma aracı olarak kullanıyorum bana hücum ettiği noktayı. Hayır, benim prensiplerim var. O kadın, çoluk, çocuk demeden öldürebilir ama ben öldüremem. Tabii. Mesela yani savaşın bile ahlakı var malum haliniz. Doğru. Şimdi onun gibi bazen bu mahlukatın şerrinden sığınaklar kendimiz oluşturmaya çalışırken bu sığınakları yanlış seçebiliyoruz ve galip unsurun saldırıda kullandığı araçlar cinsinden yapabiliyoruz. Bunun çok büyük bir tehlike olduğu kanaatindeyim. Doğru. Siz anlatırken onlar zihnime geldi. Yani bizim ilahi Rabbani sığınakları mukaddes, kutsi sığınakları tercih etmemiz lazım diye. Aynen. Ben de istirah ediyorum sözünüze. İşte bu istiaze işi aze yaudu kökünden geliyor. İstiaze sığınma talebini ortaya koymak demektir. Ben tabii bu ayetleri, bu sureleri daha iyi anlamaya gayret ederken bir takım sorular sorarım. Yani bu ayet, tamam, Mekke şartlarında Mekke'nin o az sayıdaki müminine bu mesajı veriyor da, şimdi bana ne diyor yani? Mesela ben Kur'an-ı Kerim'de kendisinden sığınılacak varlıklar anlamında ne buluyorum? O bulduğum şeylerin benim hayatımda etkinliği nedir? Ben nelerden sığınacağım? Kime sığınacağımızı öğrendik. Rabbimize sığınacağız. Ama nelerden sığınacağız? Kimlerden sığınacağız? Bu insanın aklına bir rota kazandırma kararlılığıdır. Yani aklını darmadağın olmamak, dağılmamak üzere, savrulmamak bir üzere, kıble göstermek. Evet, akla. Bir rota. Aynen, bir kıble gösterme arayışı olduğunu düşünüyorum. İstiade böyle bir şey. Öyle olunca nelerden sığınacağız? Yani bu surede birkaç tane veriyor. 5 tane veriyor. Bu ve bir sonraki surede. İşte min şerri ma halak ve min şerri, o kelimeleri anlatacağız. Evet. Hani onlarda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. İşin temelini, başında tutumumuzu belirleyeceğimiz doğru bir kavrayışımız olursa, diğerleri üzerinde çok fazla detaya girmeye ihtiyaç kalmayacak. Hı hı. Bu surelerdekileri nasıl olsa konuşacağız. Başka surelerde var. Nelerden ve kimlerden sığınmak gerekiyor? Onlara bakıldığında ayeti kerimelerin bize ve güne mesajı daha kolay anlaşılıyor. Öbür türlü böyle tarihte konuşuyor gibi oluyoruz. Hep Mekke'yi konuşuyor gibi oluyoruz. Bir türlü bugüne gelmiyoruz. Bize gelmiyoruz. Böylece ayetler bize bir şey demez oluyor. İşimiz gücümüz terbiye icra etmez hale geliyor. Evet, yani hep bir tarihten konuşuyor gibi oluyoruz. Oysa güne gelmesi lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın karşıtlarından duyduğu rahatsızlığı ifade etmek ve bir sığınak arayışında kimlerden sığınacağını, bizim de kimlerden sığınmamız lazım geldiğini bize öğreten çok güzel bir mesajı var. Mü'min suresinin 27. ayetinde, Gafir suresinin, orada buyuruyor ki Hazreti Musa, وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُزْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ, hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım ben. Kimden? Min külli mütekebbirin. Her mütekebbir adamdan. Kibirli, karşıdakini beğenmeyen, ona tepeden bakan, onu insandan saymayan, onu hesaba katmayan her mütekebbir. Böyle bir eliflam takısı yok başında. Yani belli bir adamı adres göstermiyor. Belirli değil, evet. Genel. Herkesi, genel. Evrensel bir mesaj verilmiş oluyor. Her mütekebbir adam. İşte bakın, ayet tam da güne geliyor. Bugün de öyle. Tabii. Bir sürü mütekebbir tipler var. Tabii. Herkese tepeden bakan, kimseyi beğenmeyen. Hatta bazı mütefekkirler bu çağa narsizm çağı diyorlar. Evet. Narsizm bizim mütekebbirin aslında bir tür karşılığı. Aynen öyle. Evet. Şimdi bir mütekebbirden sığınacağız. Onu öğretiyor bize Hazreti Musa'nın ifadesini. Allah-u Teala ayetleştirerek bize öğretiyor. Bu mütekebbirliğin aslında daha iyi tanıtıcı bir yönü var. O da ayetin sonunda geliyor. La yu'minu bi yevmil hisab. Bu mütekebbir adamlar aslında hesap gününe inanmayan adamlardır. Yani ahirete inanmayan adam önünde sonunda bir mütekebbir görüntüsüne giren adamdır. Öyleyse bundan, bu tipten sığınmak lazım. Çok ilginç. Evet, yani Mü'min suresi kaçıncı? 27. ayet bunu söylüyor. Birkaç tane daha söyleyeyim. Çok ilginç bir şey hocam ya. Evet. Yani ahirete iman duygusu zayıfladıkça, evet, insandaki kibir duygusu kuvvetleniyor. Tabii. Tek dünyaya inanıyor bu defa. Burayı kaybetmemek için her türlü nameşru şeyi yapmayı kendine hak görüyor adam. Çok ilginç. Yani öbür taraf diye bir derdi yoksa bir adamın, bir aleme inanıyorsa, onun bu alemle ilgili ne tür hezeyanlar üreteceğini varın hesap edin demeye getiriyor. Mütekebbirliğin sonu ahirete inanmamaktır ya da ahirete inanmamanın sonu mütekebbirliktir. Birbirinin sebep sonucu gibi görebiliriz. Biri bu. Mesela ben bu ayetten bu anlamda çok etkilenmiştim. Evet. Neler, yani biz neden sığınacağız, kimden sığınacağız? Öyle hep birinden sığınmak lazım gelince topu bir şeytana atmak. Evet. Geliyor akla. Bir de cinlere. Evet. Bu ikisine attık topu. Attık. Dolayısıyla onlardan kurtulmak da mümkün değil. Böyle garip bir çaresizlik içerisine insan itiliyor. Tabii. Halbuki Kur'an'da ayetler ayetleri tefsir ederler. Burada halak derken ma halak da geneli ifade ediyor. Elbette. Sadece şeytan ve cinden nasır değil. Hayır. Hele ki bu bu surede tabii. Ne şeytandan ne de cinlerden söz etmiyor. O öbür surede. Nas suresinde var. O da işin vesvas ve hennas boyutuyla önümüzde duruyor ama işte asıl burayı görmek lazım. Başka taraflarda ne tür örneklerden Rabbimiz bize söz ediyor? Mesela Yusuf Bey çok çarpıcı bir tane daha var. Bakara suresinde. Evet. Orada buyuruyor ki gene Hazreti Musa ile alakalı Bakara suresinin 67. ayetinde Eûzu billahi Allah'a sığınırım diyor Hazreti Musa. Neden? Ne olmaktan? En ekûne minel cahiliyin. Buyur. Enteresan. Cahillerden olma noktasında Allah'a sığınırım. Bak, bu gündemimizde olmayan, çok vurgulanmayan bir nokta. Evet, hiç vurgulanmayan bir nokta. İşte cahilin cehaletinin nelere gebe olduğunu önceden kestirmek mümkün değil. Bilen düşmanınız olsun. Cehaletten sığınma, istiaze. Cehaletten ve cahillerden. Cahillerden. Cahillerden olma, cehaletten insanların sığınması lazım geldiğini, sığınılması, uzak durulması lazım gelen çok bir ahlaki düşüklük olduğunu Bakara suresi 67. ayet bu vesileyle gene Hazreti Musa'nın dilinden bize öğretiliyor. Ya hocam biz mesela işte o istiazeyi, sığınmayı hakikaten daraltmışız yani kültür olarak daraltmışız. Mesela cehaletten sığınma diye bir şey yok gündemimizde. Evet. İşte şeytandan, cinden sığındık tamam sonra. Evet, başka bir şey yok. Yani hayata inmemiş oluyor. Yani aynen. Sizi bir şeye sevk etmiyor. Çaresizliğe sevk ediyor. Oysa öyle şeyler var ki siz onlardan sığınacaksanız demektir ki bu. Siz öyle olmayın. Öyle olanları tanıyın. Onların düzelmesi için gayretiniz olsun. Ama ne olursa olsun siz öyle olmayın. Evet. Mütekebbir olmayın. İnançsız olmayın. Cahil olmayın. Cahillikten sığının. Cahillikten Allah'a sığınmak cahil olmamak demektir. Yani. İlimle, ilim erbabı olmaktır. İlme talip olmaktır. Evet, hakikatin peşinde olmayı öğretir tabii. Bir taraftan. Mesela yine çok enteresan Hazreti Meryem'le alakalı bir ayeti kerime var. Tabi yani baktığınız yer itibariyle biraz etraflı bir görüşünüz olacak ki yani şimdi dediğim doğru bir yere otursun. Mesela Hazreti Meryem Hazreti Cebrail'le karşılaştığında Cebrail Aleyhisselam ona normal bir beşer suretinde görünüyor. İşte o da Hazreti Meryem onu hani biraz kenara çekilmiş bir yerde biraz münzevi bir hayat yaşarken işte Cebrail'i karşısında fetemessele leha beşeren seviyya işte ona düzgün bir beşer insan suretinde temessül edince dedi ki Hazreti Meryem galet inni eûzu birrahmani ben Rahman'a sığınıyorum minke senden Cebrail'den ama konu inkünte tekiyya bak diyor eğer biraz sorumlu bir insansan az muttakiysen, az bir takvan varsa, duyarlılığın varsa senden Allah'a sığınıyorum. Bu aslında Cebrail'den değil. Çünkü onun Cebrail olduğunu bilmiyor. Sonradan Cebrail olduğu anlaşılıyor. Burada konu esasında ne Cebrail'dir ne de herhangi bir insandır. Burada sığınılması öğütlenen şey namussuzluk ve hayasızlıktır. Tabii. Yani hayasızlıktan Allah'a sığınmak. Tabii. Aklına iffetsizlikten zedelenmesinden Rahman'a sığınma. Enteresan. Evet, gerçekten biz bunu Hazreti Yusuf'un hayatında da görüyoruz. Levla erra'a burhan rabbihi Rabbinin burhanını görmeseydi az kalsın meyledi. O da bir tehlikenin içerisine girmiş olacaktı. Yani bu iffetsizlik, namussuzluk dediğimiz, ahlaksızlık dediğimiz bu davranışlardan da İstiyorsan. Allah'ın yardımı olmadan bazen kurtulmanız mümkün olmaz. İşte bu istiazeler hem Hazreti Meryem'in hayatından hem Hazreti Yusuf'un hayatından örneklendirilerek bizim önümüze böyle bir nelerden, kimlerden, kime sığınmak lazım geldiğini öğütlüyor. Önemli örneklerden biridir. Tabii vakit bir, sıkıntısı var gibi görünüyor ama bir koyalım hocam. Peki. Küçük bir nokta koyalım. Kısa bir aramız olsun. Peki. Ardından devam edelim. Arkadaşlarımız da işaret ediyor çünkü. Peki. Kritik bir noktadayız. Aziz dostlar, sığınmanın nelere ve nelerden olduğunu, nereye, gerçek adresinin ne olduğunu anlamak noktasında bir mola veriyoruz. Ardından huzurlarınızdayız.